Давай свет, Бог тебе постои, и да Бог са неба греха ти не брои. Зар мислиш на любов, продае се тако, куда среће наћи, вјеруј ли је лако. Зар мислиш на любов, продае се тако, куда среће наћи, вјеруј ли је лако. Sreća nek te prati, nikad više ja te neću zvati. I ti, uzmi što je tvoje, nikad više s tobom, milo moje. I ti, sreća nek te prati, nikad više ja te neću zvati. I ti, uzmi što je tvoje, nikad više s tobom, milo moje. Ne mogu više tako, to neću da gledam, radije ću u samoću, njoj ću da se predam. Lutaš svake noći, dočekuješ zore, ako sa mnom ostaneš, bit će mi još gore. Lutaš svake noći, dočekuješ zore, ako sa mnom ostaneš, bit će mi još gore. I ti, i ti, sreća nek te prati, nikad više ja te neću zvati. I ti, uzmi što je tvoje, nikad više s tobom, milo moje. I ti, sreća nek te prati, nikad više ja te neću zvati. I ti, uzmi što je tvoje, nikad više.